Zal wel gaan misschien, je geeft me maar een hand, hoor je hem. Die vrijdag kreeg hij het voor elkaar.